الباب السادس والثلاثون وثلاثمائة باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا حرام ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه متفق عليه حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت دے بخاری و مسلم